Quando lo quiso sfidas foi tudo Meu não se me miglato um orço dot Hallom a hangot, érzem az illatod Mintha még mindig itt lennél Arabod vagyok Az emlékek még mindig magukhoz láncolnak Fogva tartanak S a múlthoz kötnek Próbálok szabadon is eltépni a kötelet És feledni, hogy mennyire szerettelek Feledni, hogy a sebek még sajokba égnek S hogy nélküled végtelenül esett a nappalok S az éjjel, de feledni téged, hogy tudlak én Köszönöm.